Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Otudesiniz. Saat 8.17 modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Fahri Üç ve Oktay Demirci stüdyomuzda günün gazetelerinin manşetinde tahmin edeceğiniz gibi dünkü iğrenç saldırı var. Öyle bir başlıklara bakalım. Hemen buyurun efendim. Buyurun efendim Oktay Bey, siz başlamak istersiniz. Teşekkür ederiz, günaydın diyelim. Hürriyet gazetesi kalleş bomba demiş dünkü saldırıyla ilgili olarak. Akşam gazetesi de yine kalbimize bomba manşetini atmış bugünkü sayısında. Bugünkü gazetede Ankara Ulus'ta en kalabalık saatte patlayan A4 tipi bombayla ilgili olarak en son 6 ölü 79 kişi yaralı bilgileri var gazetelerde. Ve Vatan gazetesi de lanet olsun diye lanetliyor bu saldırıyı. Sende neler var Fahir Bey? Radikal gazetesi ise manşetinde suikast şüphesi demiş. Ankara Ulus'ta patlayan bomba 6 can aldı. Bombanın patladığı caddeden 19 savunma bakanı ve büyük anıtla birlikte 5 genelkurmay başkanı geçecekti. En az 90 kişi yaralandı diyor Radikal gazetesinde. Sabah gazetesi ise manşetinde gün birlik günü demiş. Türkiye yeni bir terör saldırısıyla karşı karşıya. Hain ellerin bombası yine masumların kanını döktü. Bütün gazetelerin ayrıntılarında da zaten haberin detayları var. Zaten bugün ve yarın herhalde daha da olay açığa çıkacaktır. Radyo OTTÜ olarak haberi duyuracağız. En son gelişmeleri anında size aktarmaya devam edeceğiz. Şehrin göbeğinde herkesin uğradığı yerlerden birinde patlamıştı bomba. Belki dinleyicilerimiz arasında yakınlarını kaybedenler, hatta yaralananlar vardır. Onlara geçmiş olsun diliyoruz. Günün gazetelerinin diğer haberleriyle devam edeceğiz az sonra modern sabahlara. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam, buyursunlar efendim. Report isteyerek başlayalım isterseniz. Benim sesim niye çıkmıyor? Birileri düğme bastı. Yavaş yavaş. Yavaş, yavaş. Artık böyle yavaş yavaş yavaş tamamen ele geçireceğim. Ne diyerek başlayalım dedin sen? Günaydın diyerek. Ha, günaydın diyerek, tamam. Sen ne yalan söylüyorsun abi? Good morning istemedin mi? Good morning istemiş. Tamam, good morning istedim. Anlardık. Tamam, good morning derken yani, çünkü pek çok yabancı dinleyicimiz de var ya. Hı-hı. Onlara da bir sıcak bir merhaba demek yani istiyorum. Yani good morning ise anlasınlar, gerisini de takip etsinler mi diyor. Gerisini an tabii canım. Hayır, çünkü Fahir sabah kalktığında good morning ister. Öğlen, hı-hı, mesela birini gördüğünde tünaydını Fransızca söyler. Tabii benim bildiğim kadarıyla. Yeni ama tam tanışırken de hav duyuyordu da. Hav duydu ve akşam da İspanyolca selam veriyorsun bildiğim kadarıyla. Tabii Allah'a diyorum ve iyi geceler anlamında. Allora diyerek nihayetlendiriyorum. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Bu selamlama tekniklerini öğrettiğin için bize ve bir haber vermeye ne dersin? Ha? Ne derim? Durduğumuz kabahat derim. Britanya'da bir çift gay allı turna. Ya, ne turna? Allı turna. Hani öyle türküsü var ya. Allı turna. Ben hiç hayatımda turna görmedim. Allı turna ne biliyor musun? Ne? Çok iyi de bildim. Ben araştırdım, nihayetinde buldum yani. Allı turna, allı turna dedikleri flamingo. Yok artık. Yemin ederim. Ben de Britanya'da allı turnanın ne işi var diyecektim ya. Ne, bize özgü değil mi? Tabii canım. Ya flamingo yolu, yani allı turna yolu diye şey dizisi miydi? Zaman, ağa dizisi miydi zamanında? Zamanında öyleydi. Aman o Morgan... Morgan neydi o kadının soyadı? Morgan Fletcher. Morgan? Morgan Freeman. Fletcher. Morgan Fletcher. Morgan Fletcher. Yok, o küvette banyo yapan kadın diyorsun o, değil mi? O Victoria Principal. O zaman da sabun çok reklamına çıkmıştı Morgan Freeman. Hayır ya. Victoria Principal ne ya? Victoria Principal. Victoria prensiplerinden biri banyo yapmak. O senin dediğin Victoria's Principles. Victoria's Principles'lardan bir tanesi lüks kullanmaydı Morgan zamanında. Morgan Fletcher. Fletcher, Fletcher miydi? Fletcher miydi? Neydi? İşte tamam, o tamam. Morgan, biz onu öyle biliriz. Morgan aşağı, Morgan yukarı. Morgan işte öyle sert. Flamingo'nun ben allı turna olduğuna inanmıyorum Fahir. Nasıl ikna etmemi istersin? Turna dediğin o kadar, flamingo kadar büyük kuş değil ki. O saçmalama. O... Benim gözümde turna deyince şey gibi bir şey canlanıyor. Şöyle şöyle iki parça kuş mu geliyor gözümde? Yani böyle ha, keklik. Keklik o senin dediğin. Keklik. Tamam, keklik ufak tefek olan. doğru. Böyle allı turna istediği kadar olarak büyük olabilir. Allı turna ne o zaman? Hakikaten keklik benim hakkında da bir fikrim yok gerçi de. Keklik. Kekik var ya, keki biliyorsun. Hı-hı. Tamam. O hakkında biliyorsan sorun yok. En azından onu mu biliyorum? Onu bilmem benim için yeterli. Allı turnalar ne olmuş? Allı turnalar dediğim bunlar biraz neşeli allı turnalar. Gay allı turnalar. Bir tane... Ötekileştirme, ötekileştirme. Arkadaşlar lütfen ötekileştirmiyoruz. Terk edilmiş bir yavru allı turnayı evlat edinerek beraberliklerinin 6. yılında anne baba olmanın sevincini hep birlikte yaşadılar. Ne güzel işte. Çalmışlar mı o yumurtayı? Yok çalmamışlar. Bugüne kadar hep yumurta çalmaya çalışıyormuş bunlar. Özür hayvanat bahçesinde. Allı turnalar aile yapısı olan kuşlar mı? Aa tabii. Mesela bazı anne baba ve yavrudan oluşan bir çekirdek aileye çok hastasıymış allı turnalar. Genelde hani böyle bir tane dişi kuş ve yavruları oluyor da ara ara olur uğrayan mu? Bir erkek oluyor. Hatta dişi kuş gagalıyor onu. Dişi kuş yavrularını olur. Yiyemesin diye. Bazı hayvanlarda var mesela kartallar. Nedir kartallar? Yüksekten uçar. Bravo. Aynı zamanda da aile yapısına nedir? Müsait. Hakim müsaittir, meyillidir. Aynı şey flamingolarda var ve flamingolarda da bu neşeli olmalarına rağmen gerçekten aile yapısına nasıl hastalarsa 6 yıldır uğraşıyorlarmış. Onun yumurtasını çalayım, bunun yumurtasını şey yapayım diye. En son bir tane terk edilmiş. Belki çetedir abi bu. Çete değil abi, 6 yıldır belki beraber yaşıyorlar ya. Elton John'la değerli arkadaşı var ya. Hı-hı. Onu biz hiç bilmiyoruz. Adını. Bernie Taupin. Bernie şeyler de beraber yaşıyordu abi. O bizimkiler de sonra o şeyle lapacı değil de neydi o ikili? Rutkayesiz'de oynadı. İbrikçi. İbrikçiyle. İbrikçiyle o işte öteki adam. Onlar da gayet ev kirasını böyle düşürmek için abi paylaşmak için beraber yaşıyorlar. Her ev paylaşanı var ya korku... İnsanlar korkuyor sizin yüzünüzde aynı eve giremiyorlar ya. Hakikaten aç bir ilaç yaşıyorlar. İki adam bir eve girdiği zaman direkt şey... Ben bile rahatsız oluyorum. Biz birkaç kere Ege'yle çarşı pazar dolaşırken öyle bir rahatsızlığımız oldu. Yani her aynı evde yaşayana öyle bir açıklamışlar mı gay olduklarını bu allı turnalar? Evet. Yani o önemli bence. Oğlum 6 yıldır diyorum ya 6 yıldır ya 6 yıldır beraberlikleri var. Beraberlikten kastın ne? Beraberlikten kastım. Tam bir beraberlik mi yoksa böyle beraber uçan beraber konan kuşlar mı? Mutlak bir beraberlik diyorum ya mutlak bir beraberlik. Hani bunların şeysi vardır ya matematikte mesela mutlak işareti vardır ya. Hı hı. Aynısını al bu ikisinin yanına koy. Aha ne oldu sana? Mutlak bir beraberlik. Doğru çok, teşekkürler. Şimdi anladım çok ben. Güzel oturdu. Benim de evet. Şimdi doğada gay allı turnaya az rastlanıyormuş. Bu türmüş oğlum. Gerçekten şimdi ben haberi okudukça fark ediyorum. Doğada gay allı turna. Nasıl devam ettiriyor bu tür kendini Fahir? Evlat edinerek mi? Bir saniye. Yani allı turnalar 3 ayrılır. 1. Normal allı turnalar. 2. Turnalar 3 gay allı turnalar. Yani turnaları 3 kategoride inceliyoruz. Şimdi doğada gay allı turnaya az rastlanıyor. Yetkililer yeterli dişi olmadığından ya da dişiler yeterli dişi dediğin bir turnanın yeterli dişi mi yok? Yoksa turnalar arası dişi mi? O turnalarda dişi ne arası? Şey diye soruyorlarmış. Turnalarda yeterli mi? Yeterli mi diye soruyorlarmış. Yeterli mi yetersiz? Ne sayıca mı yeterli? Sayıca. Nitelik ve nicelik anlamında mı soruyorsunuz anladığım kadarıyla? Mecburen evet ikisini de söylediğim. Yok abi yeterince bulunmadığı için işte bunlar doğada bir şey yol buluyormuş abicim işte. Nasıl açıklasınlar başka? Yeterince kız yok ortada diye millet gay mi oluyor? Ona bakarsa benim bütün lise arkadaşlarımın topluca gidip kaydolması lazım ya. Lise yılları böyle geçer yani. Tamam da. Nasıl yapabiliriz? O zaman gidelim kaydımızı yaptırın. Böyle bir şey var mı? Deli misin benim üniversite? 1000 tane de olsa çevrede olacak olan olur. Olmuyor. Benim de liseden arkadaşlarım vardı. Bir erkek arkadaşım vardı mesela. Çok uzun süreler lezbiyen olmaya çalıştı. Ama olmuyor yani. Olmuyor. Hani onun da başka amaçları. Ama yani o dediğin şey mantıksız. Uzmanların şey yaptığı açıklama dayanıksız var. Dayanıksız hakikaten. Dayanıksız. Evet. 2-3 gün o açıklama sindir. Evet. O zaman bir garanti kapsamını alalım hocam. Bunu. O zaman Amerika'ya mı gidelim? Gitmeyelim bence. Bence hiç Amerika'ya duralım. Ben neye bağladığımızı da bilmiyorum. Bunu evlat edinmişler şimdi. Az kalmıştı. Mutluluklar diliyoruz. O kısmı öyle bitireceksin. Bağlayacaksın tamam. Aydın'ın Missouri ilçesinde... Aydın'ın Missouri mi? Çok özür dilerim. Bu nasıl bir dil sürçmesi ya? Kuşadası'na giderken... Kentucky'den geçiyorsun ya. Oradan İleride, aşağı sap Missouri. Orada burası Mississippi bir... Nehri var ya orada. Çok özür diliyorum bütün aydınlılardan. Nasıl bir dil suçması bu ya? Amerika'nın Missouri eyaleti olacaktı doğrusu. Amerika'nın Missouri eyaleti Aydın'ın... Missouri ilçesi dedim dikkat etseniz. O senin dediğin Missouri ilçesidir. Missouri eyaletinde aynı günde birbirlerinden habersiz olarak aynı kadınla, bakın dikkat edin, her bir kelimede bir bilgi var. Hocam aynı bu kadınla bir sınav tipi bir şey mi, soru gibi bir şey mi? Bir dakika, gelecek Fahir, bekle. Aynı kadınla birlikte olan tek yumurta ikizleri Raymond ve Richard kardeşler, virgül, hamile kalıp bir kız çocuğu dünyaya getiren kadın tarafından mahkemeye verilmiş. Ne diye? Devam ediyorum. Bu ikisi. Burada hakim bey, bu ikisi. Ne diye hakim bey? Biz ikimiz hakim bey bu kadınla beraber olduk. Onu hapse atın. Böyle bir şey mi? Kadın öyle, vermiş kadın abi. Kadın verse mahkemeye daha iyi olur. Kadın vermiş zaten. Yo, onlar kadın vermişler. Kim kadını? Kadın mı vermiş, adamlar mı vermiş? Kadın vermiş. Kadın buradaki vermiş. Habere göre kadın vermiş. Ama çünkü adamlar arasında şöyle bir tartışma başlamış. Kadın da içine alan bir tartışma bu. Sen amcasısın. Hayır, sen amcasısın. Bu arada bir... sen babasısın da demiş oluyorlar. Tabii, baba yani. Yarısı amca tabii. Değil mi abicim zaten? Hangi adamın baba, hangi adamın amca olduğu tartışılıyormuş şu anda. İki. Amca değil mi? Evet. Tamam, otomatikman zaten bunlar tek yumurta ikizi değil mi? Evet. B bölü 2 artı B bölü 2 nedir? B. B yani nedir? Baba. Babalık vazifesini paylaşacaklar aralı. Kadın da ne, nasıl bir kadınmış yani, şimdi anlamamış mı acaba? Nasıl anlayacak abi? Ya Raymond'um daha yani. Daha yeni 10 dakika oldu ya. 10 dakika oldu. Böyle bir oldu. Burada bir pislik var yani. Ne abi pislik yani? Bu adamlar en başta gizlemişler demek ki bazı şeyleri. Vallahi, kimliğini gizledi birisi demek. Her iki adam da çocuğun babası olduğunu kabul etmiyormuş. Ya biz çocuğun babası kısmında değiliz Oktay Bey. Sen olayın başlangıç kısmında mısın? Ha, başlangıcında da değil. Ortasında, tam ortasında geldi. Yani kadın hani anlaşılabilir, belki gün içinde bir değişiklik olsun dese de başka birisi olsa. Evet. Kabul edeceğim de tek yumurta ikiziyle ne oldu, ne değişmiş olabilir? Aynı değil mi tıpatıp? Ha, aynı tıpatıp hiç. Aynı. %99.9 hiçbir değişiklik yok. DNA kadınsa. Testi zaten aynıymış. Ben söylerim değil aslında. Bunlar kimdi? Raymond Richard babası Miller. Raymond's ya. Belli yani. Daha niye kolay diyeyim mi? İlk söylenen isim olur. Everybody loves Raymond. Ya bir Raymond daha rahat ya, daha güzel. Richard, öbürü Richard mı? Richard Miller. Ya bir şey soracağım. İki tane dava olacak şimdi. İlk önce çocuk bu kardeşlerden birinin mi diye. Sonra da kardeşlerden evet. Hangisinin diye. Şimdi zaten pardon, o kardeşlerden birinin hangisinin olduğu... hayvanlığı. Ben özür dilerim. Bu hangisiyle berabermiş? Nasıl hangisi? Öyle bir beraberlik yok Fahir. Yani teknik olarak ben sana açıklamayacağım. Sen yine flamingolar gibi düşünüyorsun. Öyle değil. İkisiyle birlikte aynı gün içerisinde beraber olmuş. Ya işte nasıl oluyor kadın? Atıyorum mesela. Onu ben sen teneffüste gösteririm. Hayır, onu bana göstermeni istemiyorum. Tamam, ya. Ne? Bana şunu açıklayın. Bu kadın Jayce. Evet. Diyelim ki Raymond'sı görüyor. Aa ne kadar falanlar filanlar dedikten sonra hop bitti. Tamam mı? Evet. O zaman Raymond'la aralarında bir şey oluyor. Sonra tatsız bir şekilde ayrılıyorlar. Ondan sonra 15 dakika Jennifer sonra... Hanım hiç tanımadığı bir erkeğe sırf Raymond'a benziyor diye yaklaşıp merhaba diyor. Ve usulca sokuluyor hatta. Hı-hı. Gibi böyle bir şey olmuş. Holly bayağı da bir benziyor demiş. Kadının adı Holly. Holly Gil. Holly Marie. 4 yıl önce tek yumurta ikizi kardeşler Raymond ve Richard. Otlu Halimer topluluğu. Aynı gün içinde birkaç saat arayla beraber olmuş. Şu ya anda işte onu nasıl oluyor onu diyorum. Bir kardeşlerden biri mi devreye giriyor? Bir çakallık mı var? İşte o ikinci davaya Ege'nin dediği gibi. Şu anda bu iki adam da ben babası değilim arkadaş diye iddia ediyormuş. Bana şöyle geliyor. Şimdi Raymond'la Holly Hanım bir yakınlaşma yaşadılar. Raymond oradan ayrıldıktan sonra kendi kendine hicap duydu. Niye beceremedim? Niye bu kadar kötüydü falan filan diye böyle. Hemen telefon ondan etti. Ondan sonra Richie... Gel oğlum ne oldu, ben bir şey yüzüme gözüme bulaştırdım, sen onu şey yap, toparla, böylece bizim şanımız yürüsün. Kıyafetlerini değişmişler, tık tık tık kapı çalındı. Richmond geldi. Ne oldu Raymond diyor kadın, bilmediği için. Ya bazı şeyleri hatalı yaptığımı fark ettim, o yüzden tekrar ben geldim falan diye. Neden sonra bunların ikiz olduğu ortaya çıkıyor. Vallahi zaten kadın bir garip iddiada bulunmuş. Ne demiş? Bu bebeğin babası Richard'tır demiş. Ha. Bebeğin babası Richard'tır demiş. Neden? Kadın. Ondan sonra Raymond da itiraz etmiş. Ve Richard da itiraz. Nereden belli? Nereden belli demiş. Eğer. Onu büyük ihtimalle İngilizce ne biliyorsun diye sormuştur. Eğer şu anda %99.9 oranında iki kardeş de kızcağızın babası. Kaç yaşında bu çocuklar? 4 sene önce olduğuna göre şu anda 3 tahmin ediyorum Fahir. 4 senelik olay mı? Bebek yani. Bebeği demiyorum ya. Raymond ve Richards'ın brothers'ı diyorum ya. Kaç bakıyorum, yaşında bu adamlar? Çık 30. 30. 4 sene önce bunlar kaç yaşındaydılar? 26. Evet. Neşeli matematik, tombul matematik Fahir Öğünç. Evet. 26 yaşındaydılar. Ve bunlar hayat... İkisinin yaşlarının toplamı da 52'ydi. Şimdi kaç? Şimdi kaç eder abi? 60. 60. Hesabını sana bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Valla bu tartışma devam edecek. Yüksek mahkemeye başvurmuş Richard çünkü. Onu da biz ilerleyen günlerde bakacağız. Biz yani de modern sabahlar olarak bunun takipçisi olacağız. Sizi uğurluyorum efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Günaydın. Hafşırınca insan birden sıfırlamış gibi oluyorum her şeyi. Bu polenler. Pek çok geç de yaşıyorsun. Bu polenler mahvetti beni, hayatımı kararttı. Arjantinli bilim adamları, İngiliz bilim adamlarından sonra hakikaten çok ilaç gibi geldi bana. Hiç duymadık Arjantinli bilim adamları. Ben olur mu? Ardiles, Maradona, bunlar hep Arjantinli sanatçılarımız değil mi? Pele Brezilyalı. Brezilyalı bilim adamı. O Brezilyalı bilim adamı. Ben de nasıl bir şekilde konuya girmeye çalıştım ya. Suskunluğumu korumam gerekirken. Messi falan deseydin var ya süper girecektin. Messi. Buyurun efendim. Evet. Şimdi Arjantinli bilim adamları çok önemli bir konuda büyük mesafe kat ettiler. Ben bu mesafelerden bahsetmek istiyorum. Para buyurun konusunu efendim. Düşünmek dahi istemiyorum. Bugün buradan bir yere gidecek olsak, uzak bir yere, atıyorum bir Amerika, bir Kanada, bir Avustralya, ki Avustralya'ya rahatlıkla gidebileceğimizin garantisi var herhalde ortada. Evet var. Ne oluyoruz abi? Neyle gidiyoruz? Ne oluyoruz? Hop dedik. Nasıl ne gidiyoruz? Neyle gidiyoruz? Gemiyle. Gemiyle gidebiliriz. Başka gemiyle, neyle gidebiliriz? Belli bir yere kadar, belli bir yerden sonra trenle gidebiliriz. Trenle gidebiliriz. Belli bir yerden sonra doğru ama daha böyle biraz daha neyle gidebiliriz? Otobüsle gidebiliriz. At. At değil, değil. Böyle deniz atı. Deniz atı. Uçan at. Uçan at. Ukaratlı bir şey. Yamaç paraşütü. Gibi değil. Uçan at. Uçan at. Değil. O ne? Unicorn. Olabilir. Kanatlı unicorn demeyi çok olabilir. Şey mi Fahir, bir dakika cevap, sakın ışınlanma. Avatar'daki o şeyle mi? O da çok köpek gibi şeyle mi? O bir kutup ayısı gibi bir şey, o mu? Ay maalesef uçakla değil mi? Ama uçak diye aklınıza gelmedi ya. Gelmedi işte, aklınıza gelmedi. Aklınıza gelmeyen başınıza geldi. Ne oluyoruz o kadar uzun mesafe gidince? Otomatikman yamuluyoruz. Yamuluyoruz ki buna bilim dünyasında ne deniyor? Yamuşma. Yamuşma veya jet lag deniyor. Doğru. Değil mi? Jet lag. Diye iniyorsun, evet. Hakikaten jet lag sorunu büyük problem ama artık mesafeler aradan kalksın diye Arjantinli bilim adamları. Ne kadarlık bir mesafede jet lag olduğunu iddia edebilir bir insan? Mesela ben Konya'ya gidiyorum. Ya şey, mesafe değil sadece. Ne? Şimdi saat farkı. Güneşin tersine doğru gidince. Yani güneşe doğru mu koşmamız lazım? Güneşe doğru koşuyorsun. Güneşin batması gerekirken güneş inadına doğuyor. Artık o saatle alakası yok. Çok hızlı gidersen de olur yani. Anladın mı? Yani ben mesela 3 saatte gidiliyor ya Konya'ya. Evet. Mesela ben yarım saatte gidecek bir yol buldum. Tamam. Ve yarım saatte gittim. Çünkü çok hızlı. 6 kat hızlı. Olmaz. Jet lag olmaz. Ama ne olur? Sen mesela şimdi Ankara'dan... Çünkü Konya güneyde ya. Sabah yola çıktın. Tamam. Konya'ya. Tamam. Öğleye doğru Konya'ya varman gerekiyor. Evet. Ama öyle bir şey oluyor ki Konya'ya gittiğinde güneş batmış oluyor. Haydi bakalım, buyur jet lag. Bu sefer bütün gece ayaktasın. Peki mesela Konya... Ama bu Ege'de daha rahat. Çünkü Ege mesela İzmir'e gidecek ya. Evet. O güneşe doğru koşmaya başladı. Tak İzmir'e vardığı an mesela öğlen saat 2.30'da, öğlen sonra yola çıktı. 2.30'da yola çıktı. 2.45'te İzmir'de. Evet. Ne oldu yani? Erken vardı. Çay içerim o zaman. O kadar bir çay iç. Simit yersin. Simit falan ye. Gevrek yani. Kordon'a git, orada güzel. Benden de güzel, şahane bir kumriye. Hangi mezana gideceğini biliyorsun. Tabii canım. Tabii. Onun garantisi var zaten. Peki mesela ben Konya'daymışım. Evet, sen Konya'dasın. Ankara'ya geliyorum. Ankara'ya geliyorsun. Dikkat edin. Yarım saatte geliyorum. Nerede? Kaçta çıktın yola? 2.30'da. 2.30'da. Aynen. Neyle geldin sen? Onu. Otobüsle mi? Yok. Konturla mı? müthiş hızlı bir cihazla geldi. Neyle? Cihaz ne cihazı? Cep telefonu gibi bir cihazla geldi. Özkaymak'la geldi. Özkaymak'la geldi. Tamam. Evet. Onunla geldim. 15 yarım dakika saat boyunca. 15 dakika. 15 dakika boyunca. Ama yani, sen o zaman cep tek olur mu? Bak olur. Sorum değişti. Konya'dan bu tarafa geliyorum. 14.30'da yola çıktın. Ya yoldan olmuyor. 14. Yol mesafesinin önemi yok yani. Gittiğin yerde sen mesela 8 saat yol gidiyorsun da gittiğin yerde dünya 16 saat değişmiş oluyor. Anladın mı? Zaman mefhumunu ortadan kaldıracak bir cihaz. Yani saatlerin değişmesi de değil. Güneşin hareketinin değişmesi. Diyorsun o güneş buradaydı. Şurada olması gerek. Çünkü onu vücut saati sana yani diyor ki güneşin şu noktada şu açıda olması lazım. Sen biliyorsun ne güneş kalmış ne açı kalmış. O zaman uykun kaçıyor tabii. Bence uykun değil tadın kaçıyor. Tadın da kaçıyor. Benim uykumdan ziyade sen tadın kaçmış bir şekilde yattın mı hiç yatakta? Çok, çok. Döner durursun hiç uyuyamazsın. Hiç dönmem de huzursuz uyurum. Onun da işte jet lag huzursuzluğu. Peki jet lag uyku dışında mesela dışa çıkarken evet kabahatimizi yaparken sorun oldu peklik yaratıyor yapar. Mu? Peklik yapıyor. Jet lag. Peklik yapıyor. O yüzden mesela uzun mesafelerde yolculara bol bol kayısı, mısır bunlar verilir mevsimine göre. Hatta Amerika'ya gidenlerin bir saat öncesinde inişten önce tabii bütün uçağa kavun dağıtılırmış. Ondan sonra hostesler taşlar çıkarılmış. Böyle arada dolaştırıyorlar taşları. He. Herkes orada yarım saat oturuyormuş. Soğuk mermerler verilermiş. Çok teşekkür mesela ederiz. Uykusu gelenlerin üstünü battaniyeyle örterler. Sonra da atlarına mermeri döşerler. Onu döşedikten sonra sen sağ ben sağ. Ve sırf bu yüzden yani düşün ne kadar önemli bir şey. Adamlar o mermerleri taşıyorlar. Uçaklar. O yüzden bagaj götüremiyorsun mesela. Hastalık statüsünde değil mi bu jet lag? Maalesef hastalık statüsünde bugün. Ne yani jet lag ne deniyor? Hastaneler jet laglerle dolu taşıyor. Tabii canım, toplumumuzun kanayan bir arası jet lag. Yani mesela içim bulandı denir ya. Hı-hı. İçim bulandırmaz. Mesela içim bulandı deyince bir rahatsız olduğun anlamına gelir. Yani bir rahatsızlığın var. Jet lag ne? Yani ismi dışında ben başka bir... Ben belirtilerini söyleyeyim. Bir. Huzursuzluk. Huzursuzluk tamam, hali. Dışa çıkamam. Adam sendecilik. Üç. Peklik. Peklik. 4. İştahsızlık. İştahsızlık. 5. Deride döküntü. Deride kızarıklıklar ve döküntü. Ve tatlı bir kaşıntı. Bunlardan eğer birisi bile varsa jet lag olmuşsunuz. Ama farkında çözümsüz değil. Bir hastalık değil jet lag. Gidin hastaneye. Erken kalkmaktan korkma, jet lag'dan kork. Doğru. Bravo. Teşekkür ediyorum. Ne olmuş Arjantinli bilim adamları? En güzel laflardan biri oldu bu. Jet lag'dan korkma. Erken kalkmaktan kork. Saçma sapan bütün hastanelere asılsın bu. En azından hastalara bir moral olur. Evet. Şimdi abicim evet. Bu mavi haplar vardı hatırlarsınız. Hı-hı. Zamanında. Zamanında değil hali hazırda da var. Hali hazırda var. Bir takım vazifelerini icra edemeyenlere. Bir doping etkisi olsun diye alan işte bu hapların jet lag'a iyi geldiği tespit edildi. Bundan sonra mısır ve beton etkisinin yerine mavi haplar. Niye? Çünkü yoğunlaştığın yer farklı oluyor. O yüzden mi? Yok. Hayır, yani mesela uykuya yoğunlaşmıyorsun da uykusuzluğa yoğunlaştığın için mi böyle başarılı? O dediğin yoğuşmalı kombi Oktay be. Biz bunu galiba programda dile getirmedik. Son zamanlarda bütün söyleşilerimizde anlatmaya çalışıyoruz. Sabah coşkusu... Evet, adı altında başlıyor. Bu hap sürekli bir sabah coşkusunu vücutta yaşattığı için o zaman mevhumunun karışmasını adeta ters yönde etkiliyor. Hocam ne zaman alıyormuşsun Fahir hapı? Ne zaman alıyorsun? Yolculuktan önce mi mesela bulantı hapı gibi bir şey mi yoksa esnasında? Indikten... Esnasında alıyormuşsun Oktay. Abi şimdi mesela Arjantin'e git buradan. Evet. Bayağı bir sürer. Tam okyanusun üstünde zaten onu... Kaçıncı saatte alıyorsun? Ding, ding. Şeyler... Kemer ışığıyla beraber hap ışığı yanıyor. Evet, kemerlerinizi bağlayın, zorla bağlıyorlar seni. Ama haplı yolcunun yanına oturanın vay haline. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen çok güzel bir şey söylemiştin. Hani dedin ya güneş açısı falan biyolojik saatin evet, böyle evet. Diyor. Güneş burada olacaktı o açı maçı. Ne oldu? Kerteriz verdi sana. Efendim, ona göre bakacaksın. Ona göre bakacaksın. Ondan sonra oradan güzel ceme şeyini konsantrasyonunu sağlamış olacaksın. Böylece o zaman bir kez daha ben altını çizerek söylemek istiyorum. Jet lag'den korkma, erken kalkmaktan kork. Doğru. Kerteriz lafınız benim aklımda. Ne demek istediğinizi not ettik onu. Sonra soracağım daha size. Sonra ben sana şey yaparım. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz. O zaman biraz da cep telefonlarının yaydığı zararlı radyasyon dalgalarından bahsedelim. Ne dersiniz? Aman vallahi bugün de sağlık programına döndük ama olsun. Bir günde böyle bir hayırlı radyasyon dalgaları ülkemizi ziyaret edecek diye bir haber verin ya. Var, radyasyon dalgalarının hayırlısı da var. Hadi ya. Radyoterapi deniyor ona. Doğru. Öyle bir şey kullanıldığı bizim yaptığımız da radyoterapi. Bir şekilde değil mi? En azından bize iyi geliyor. Buyurun efendim. Cep telefonunun yaydığı zararlı radyasyon dalgalarından koruyan, özellikle erkekleri koruyan bir don. Evet. Yanlış duymadınız. Bir don üretilmiş. Ne don? Nasıl? Hangi cep telefonu? Abi telefonu... cep telefonunu nereye koyuyorsun? Cebine koyuyorsun ya. Evet. Orada radyasyon otomatikman senin en yakındaki uzvunu etkilemiyor mu? Göbeğimi yani. Göbeğini ve civarını. Tamam. Yani bikini bölgeni. Evet. Bikini bölgeni etkilendiği zaman ne oldu abi radyasyondan? Etkilendi. Etkilendi. İstediğin kadar mavi yap al, istediğin kadar jetlag olmamaya çalış, yine de etkilenirsin. Etkilenirsin. Bikini bölgem tehdit altında diyoruz yani. Evet. Ne yapacaksın bunun için? Yıkanacağım. Yıkanacaksın. Önce yıkanacaksın. Sabunlu suyla. Bak, şampuan demiyorum. Vücut şampuanı o demiyorum. O senin dediğin radyasyonda geçerli, doğalgazda geçerli. Yani radyasyonda mesela, ne yapılacak? Yıkanmıyor mu insan? Benim bildiğim doğuşu. Madame Curie, saçlar yağ içinde. Öyle pis bir kadın. Benim bildiğim mesela doğalgazdan etkilenirse vücudun, süpürgeyle süpürüyorsun vücudunu. Ve doğru, de yere yatarak süpürüyorsun dışarıya doğru. Camları açıyorsun. Camları doğalgazda açıyorsun. O. Radyasyonda sabunlu ama kendini de yıkanacak. Sarımsak diyorlar radyasyona. Onu ben de duydum. Onu ben de duydum. Radyasyon... Çiğden alıyor musun onu? Böyle tuzlayıp sarımsağı koy, eskisinden daha gür çıkıyormuş. Hayır hayır, o sarımsağın içindeki şey var ya, sıvı. Hı hı. Onu böyle başını kesiyorsun sarımsağın. Evet. Sıkıyorsun radyasyonlu bölgeye o sıvısını. Hemen ertesi sabah uyandığında geçiyor. Geçiyor mu? Ay hı, ne güzelmiş işte. Donun içine sarımsak mı koymuşlar? Yok, öyle bir şey değil işte. O zaman radyasyon vampir gibi bir şey mi sarımsak? Likralı don gibi bir şey benim anladığım kadarıyla. Hı. Öyle derlerdi. Radyasyon için pamuklu likralı don giy. Bütün kış boyunca ben böyle giydim. Hiçbir şey olmadı. Ne radyasyondan etkilendim ne başka bir şey. Ne kadar güzel Fahir. Daha önce o likralı don giymeden önce, evet, radyasyona etkilendiğin dönemler olmuş muydu? Olmaz mı? Ne olmaz tür mı etkiler yaşamıştın? O radyasyon, deride kızarıklıklar, iştahsızlık, affedersin kabızlık. Bunlar hepsini yaşadım ben ya. İsviçre'de, görme bozukluk. Görme bozukluk, görmede bulanıklık. Mesela su altına dalıyorum, böyle bakıyorum bulanık bulanık, böyle saçma sapan şeyler, halüsinasyonlar, görmeler mi istersiniz? Daha neler neler, ne vartalar atlattık neler neler. Varta diye de pil var ya. İsviçre'de bir iç çamaşırı firması gümüşten yapılan, iplikle üretilen gümüş don. Gümüş don ödülleri. Aynalı kemer, ince bele, gümüş don, radyasyonlu bölgeye. Bölge. Bele de olabilir. Olmaz çünkü oraya aynalı kemeri zaten takmışsın. Gümüşten yapılan iplikle üretilen kilodon radyasyonu uzaklaştırdı. Benim bildiğim o gümüş olmaz. Kurşun olması lazım. Benim bildiğim de kurşun ağır, ağır olur abi. Kurşunu şey yapamazsın olsun ya. Ne zararı ama var. Gümüş Alman gümüşü. Ne zararı var ben size söyleyeyim. Ağır çeksin. Daha ne istiyoruz? Sabah coşkusu mesela dediğimiz teknolojiye karşı gelen bir teknoloji. Hmm. Kurşun. Hmm. Kurşun yani döktürmek diye bir şey var abi ama nazara. Bence hem radyasyonu hem nazara. Oradan mesela bir şey oldu. Çek bir parça, at o dondan kopar, ças. Vallahi hey. Ne oldu? Bütün nazar gitti. Göz göz olmuş oldu. Ve kim olduğu da oradan çıkıyor. Büyük burnlu bir adam. Fahir olabilir mesela. Abicim benim burnum o kadar değil ama. Ama sivri sivri. Sivri sivri. Oradan çıkıyor doğru. Ürünün ne kadar etkili olduğunu anlamak için mobil telefonu yaklaştırmanın ve bağlantının kesildiğini görmenin yeterli olduğunu belirtmiş bu ürünü. Pardon, ortaya bağlantını kesildiler. Alıcı mı yerleştirmişler içeriye? Kesiyormuş işte abi. Çok özür diliyorum da donumuzun içine telefon mu sokuyoruz? Var mesela, bir telefon çaldığını düşün. Evet. Yani, nereye koyacaksın mesela onu? Yakalanma riskine karşı. Bir kafede oturuyorsun biraz tamam. Daha. Tamam. Kafede oturuyor. Tek başına oturuyorsun, gazetini okuyorsun. Yan masaya bir bakıyorsun şey. Güzel bir telefon var o masada. Mesela. Mesela örnek veriyorum yani. Tamam. Kaliteli. Senin bütçeni aşan bir telefon. Bir telefon alamayacaksın. O yan masada oturan adam da gitmiş. Tuvalete. Tuvalete gitmiş. Telefonu masanın üstünde bırakmış. Alıyorsun. Tam enayi. Nereye, tam enayi. Nereye koyacaksın? Hemen cebime atarım. Hayır işte. Ya. Ne oldu, yakalandı. Niye yakalandı? Cebinde pot yapar çünkü. İz yapar. Doğru. Donda yapmaz. Donda yapacak. Nasıl bir malzemeden yaptılarsa onu absorbe ediyor. Donda yapacak potu sorgulayacak kişi alnını karıştırırım dersin. Eğer o kendinden olursa. Dersin, doğal dersin. Eğer soran olursa. Kimse de sorgulamaz. Soracağını zannetmiyorum. en fazlasından böyle meraklı gözlerim. Adam çaldırınca başına da zaten kapsama alanının dışında diyecek. Değil mi? E tabi canım. Tabi kapatıp koyacaksın. Sinyaller yok, kapatmaya da gerek yok. E gümüş don kesiyorsun. Ha doğru, evet, don hiç kesiyor. Kapatmana gerek yok. Eğer şey kapsama koy alanının içine girmek istiyorsan senin bileceğin işlerim adamı. Doğru. Şimdiye kadar adam da ona girmek peki istiyor. Çok özür dilerim, böyle donlar yaygınlaştığı zaman. Evet. İnsan bir sevdiğini arayacak. Evet. Şu an ulaşılamıyor diyecek. O zaman hemen gözümüzle sevdiğimiz insanın donunu telefonun içinde, telefonunu donun içine soktu aklımıza geldi. Bu gelmeyecek. Şey çirkinliği gibi değil mi? Yani başka bir şey düşünemez insan. Ortaya aradım ulaşılamıyor. Demek donunlar sokmuş telefonu. Ben bir kere tiksinmiştim bir şeyden. Küçük bir çocukken birisi bana para verecek ya. Eskiden böyle kadınların cüzdan mefhumu pek gelişmemişken bikini bölgesine koyarlardı. Yani, sütyenin içinden çıkardı ya. Daha büyük böyle teyzeler falan. Bana öyle bir para vermişlerdi. Biliyorsun ben de yakın zamanda öyle bir şey yaşamıştım ya. Nasıl yaşamıştın ya? Vallahi ben. Vallahi öyle bir çirkin böyle bir ne? Yani şu anda tam hatırlıyorum. Nasıl, pazarda mı? Hayır canım, nasıl ket vurduysa beynim olaya. Tamam unuttum. Kimin öyle bir şey yaptığını hatırlamıyorum da. Birisi bana çıkarıp oradan bir para vermişti. Böyle bir elime hiç utanmadan falan, yani daha doğrusu utanmadan değil, böyle bir sıkıntı bir içine ya düşmeden. Bir dakika, tamam da bir şey soracağım. Alışveriş sırasında mı en azından onu hatırla, yoksa yakın çevrenden biri mi? Yani hani böyle bir borç istedin de sen veya bir şey için para lazım oldu da. Ya ben bunu koşarak sana anlattığımı hatırlıyorum Fahir. Nerede olduğunu hatırlayamıyorum da. Bak ben de ketmemişim demek ki. Elimde böyle bir sıcak bir para böyle. Aa evet evet dur. Ben hatırladım. Nerede oldu? Dışarıdaydık. Buralarda bir yerde. Buralarda bir opti içinde bir yerde oldu bu. Bu olay. Hatırlıyorum böyle elimin içinde bir sıcak bir para. Sonra aklım üstü Türkiye'ye sıcak para akıyor, sıcak para akıyor. Değil mi? Millet orasından burasından çıkarıp çıkarıp millet parası veriyor diye. Hakikaten şey ne yapacağımı bilememiştim yani. Bu olaydan benim haberim olmadığına göre sen Ege tamam hatırlamıyorsun. Fahir'in de hatırlamadığına göre sakın bu parayı Fahir sen vermiş olma, çok özür dilerim. Abi affedersin, ben donumun içinde para saklamıyorum. Don demedi ki adam. Sütyen de takmıyorum bu ara, havalar sıcak. Ben de biliyorum takmadığını. Biliyorsun böyle çok daha fazla şey. Biliyorum biraz tahrik edici oluyorum ama ne yapayım. Tamam. Böyle korkunç bir şey ya. Ya korkunç işte, o onun gibi, tamam, o çok çirkin bir şeydi. Zaten şimdi ben hatırlıyorum nasıl etkilenmiştim. Milletin donunda telefon, sütyende para. Kim bilir başka neremizde ne... Sırf bunlar olmasın diye o bol cepli pantolonlardan yaptılar. Onlar da alınmıyor. Hep elimizde kaldı. 31 YTL'den satılacakmış. 4000 adet üretilen bu don. Fiyatı da gayet uygun demiş yetkili. Çok pahalı değilmiş hakikaten. Gümüş varsa içinde olur. Parlak parlak bir şey mi? Yo siyah canım. Ya nasıl gümüş, o kararmış gümüşü hakikaten koymuşlar. Gümüş. Bir de eve git onu ovala. Ovala hakikaten. Ayda bir ovalamak lazım. Niye ovalıyorsunuz abi? Kararmış gümüş olmak için. Yani bir de şimdi bazı yerleri ovalamana gerek yok. Siyah zaten abi, orijinal alacalı siyah. Buracalı olacak. Vaktin olmadığı için mesela onu sokakta falan ovalaman lazım. Daha çirkin bir görüntü. Doğru. Öf ya, ya bu adamın giydiği don bu. Bu yetkili bir tane fotoğraf yetkili var burada. Yetkili bir de donla fotoğraf mı çektin? Yani ya eski don bu anladığım kadarıyla kullanılmış. Siyah çünkü simsiyah bir don. Bence eski don ya da yeni donu aratır yani. Eski don düşman olmaz diyorum ben. Günaydın. Günaydın, dın dın. Günaydın. Bonus kart 10. Radyo Otu açık hava konserleri çok yakında Ankara'da yine eğlencenin merkezi olacak. 17 Haziran'da Brooklyn Funk Essentials Hüsnü Şenlendirici konseri var. Saat 21'de ve o konserin davetiyelerini veriyoruz. Galiba davetiyeleri vermeye biz başlıyoruz değil mi? Hayırlı uğurlu olsun, kudaleyi kesir. Evet ya, açılışı biz yapıyoruz. Düğmeye basalım. Ne derler ona? Düğmesi. Çimento atan düğmeyi mi? He, onu harca şey yaparlar abi ya. Abi kibar kibar kurdeleyi keselim. Niye çimento düğmesine basıyorsun? Bence abi, şişe kıralım. Şişe kırmak derken hocam. Gemi indiriyoruz şey ya. Bence nar kıralım, nar. Nar. Bereketli olur diye. O zaman şöyle küçük bir skeç yapalım. Ben bahçe çarşıdan alayım bir tane. Sen kır, Oktay'da 1000 tane mi aldın desin. Ha, öyle bir espri yapabiliriz evet. Kim yiyecek peki abi? Hep beraber yiyeceğiz sonra. Şanslı dinleyeceğiz. Şanslı dinleyicimize vereceğiz. Yerden toplayacağız. Sevgili dinleyiciler, zorlu bir yarışma olacak. İlerleyen dakikalarda Hüsnü Şenlendirici Brooklyn Funk Essentials konser davetiyesini şanslı bir dinleyicimiz alacak. Geçtiğimiz saat içinde 30 YTL'lik dondan bahsettik. Gerçi çok ağım şahım bir fiyatı da yoktu. 31 YTL değil mi? 31 YTL'lik. Yani Türk iş lira olarak verildi değil evet, mi? Evet, New üstelik. New Turkish. Kullanılmamış. Yeni hayır, Türk New Turkish lira. Olarak ve sınırlı sayıda üretilen bir dondan bahsetmiş. Gümüş donlar önümüzdeki yılda şanslı insanların üstünde olacak. Biz bugüne kadar sahip olduğunuz en pahalı giysileri soruyoruz. Gösteren kıyafetler var kendine. Aksesuar değil ama. Ben başta kıyafet, söyleyeyim. Kıyafet. Kıyafet değil, yani değil. Aksesuara kıyafet. Girersek yüzük var, bilmem ne var. Kravat, kravat şey falan ben kabul etmiyorum. Niye canım, kravat olur? Kıyafet tamam. Abi kravat. Aksesuara girer bence. Don da aksesuara girer o zaman. Abi o ihtiyaç. Ya taşlar kravat başlar. Kravat ihtiyaç. Aksesuar dediğimiz tamam, taşlar kravat başlar. Tamam abiciğim. Tamam kravat da olsun. Madem telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Gardırobunuza bakın diyeceğim ama çok pahalı bir kıyafete sahip olanlar zaten onu gönlünde taşıyordur yani. Evet. Şu kadar para verdim diye. Bir de yani çok pahalı olması mesela bir don için 31 YTL nasıl bir şey sizce? Abi ben çok korkunç bir rakam değil. Değilmiş gibi geliyor bana. Ben 50-60 YTL'ye kadar dona veririm yani. Dona verdiğin paraya acımayacaksın arkadaş. Yatırımdır netice itibariyle. Bir de doğru, en tabii pahalı kıyafeti soruyoruz değil mi? Çok pahalı olanlar arasını demiyoruz. Yani sahip olduklarınız içindeki en pahalısını soruyoruz. Yani bir kıyafete para vererek çok para verdik ama da giydi bir. Yani tabii insan böyle konuşur mu kendi kendine bilmiyorum ama bunu dediğimiz anlardan bahsedeceğiz. Ve randıman alındı mı? O kadar verilen para değdi mi? Bir şeye yaradı mı? Zaten şu anda şey var ya, bir mezuniyet durumları var ya herkeste. Bir de evet, düğünler, nişanlar falan. Düğün mevsimi doğru. Tamam. Şimdi kadınlar için biraz daha değişik bir şey. Gelinlik eğer saymamız lazım. O kabul edilir abi. Bence kabul edilir. Evet. Yani korkunç rakamlardan bahsedebiliriz ilerleyen dakikalarda. Gelinlik deyince aklıma beyaz geliyor. Beyaz gelincik aklıma geliyor. Beyaz gelincik geliyor benim aklıma. Fahir Önç geliyor. Çünkü evet, Fahir Önç'ün hayli pahalı. Gerçekten bugünün parasıyla çok yüksek miktarlarda. Şimdi o ceketin parasıyla ceketi var. Ev alınıyor. Neredeyse. Üstelik çukur ambarda. Yani. Korkunç rakamlardan yani bahsediyoruz. Ama kotta alabiliyorum şu anda ama birkaç sene daha bekletirsem o ceketi güzel şahane bir katta alırım. Ben yani hatırlamıyorum Fahir ne kadar para verdin o cikete. Ben söylemek istemiyorum. Söyle hiç abi şimdi sen söylemezsen. Kaç sene önceki bir parayı söyleyeyim mi sana? 2003'tü galiba. 2003 senesinde o cekete 330 YTL verdim abi. Tek ceket. Yazıyorum. 330 YTL ile Fahir. Ve zirveye çıktı. Ve zirveye oturdum diye düşünüyorum. Fahir'in ceketi. Bir de sen onu verimsiz kullandın be Fahir'im. 3 kere kullandım abicim ya. 3 mü? 3 kere kullandım. Ben 2 diye biliyorum. Bir programda, bir benim düğünde, başka? Bir de Ege'nin düğünde. Ege'nin düğünde de mi onu giyiyorsun? O zaman ben çevremizdekileri teşvik edelim evlenme. Neyse bu yaz gene bir tane var garanti. O da orada 4. Birim fiyatı düşse valla içim rahatlayacak ya. Değil mi? Bol, daha 110 YTL giyiş boşuna ya. Sevgili bizler Ankara'da tek ceket düğünlere gelinir. Fahir Önç'ten dev hizmet. Ankaralılar düğünlerinde beyaz ceketli insanlar görmek istiyorlarsa Fahir Önç. Geçen yaz çok modası vardı onun da. Bu sene bilmiyorum ne olacak. Beyaz da değil de o biraz kırık beyaz biliyorsun. Hı-hı. Vallahi güzel bir beyaz. Yani güzel, net, güzel, net bir beyaz da. Sen onu düğünlerde ama garsondan ayrılabiliyordu tabii yani. Öyle havalı, havalı havalı. Havalı ceket canım, öyle laletten ceket değil yani. Onu sen düğünlerde hani biri görür de talep eder. Ondan sonra ben de satarım hani bir daha da giymem gibicesini bir düşünce içerisinde mi giyiyorsun düğünlerde giymenin sebebi, yoksa çünkü iki düğün olması bir tesadüf abi olmasa ya, gerek. O bir yazın giyilmesi gerekiyor birincisi. Tamam. O ceket bana olur mu? O ceket sana olur. Büyük mü olur? Olur olur. O zaman benim çok güzel. Abi onu şey yapalım güzel, bak alıcısı da çıktı hazır. Ben sana o ceketi yapayım abi. Çok uygun fiyattan yapacağım sana. Uygun da yapacağım. Al abi, al kurtar benim ömrüm. Vallahi gördükçe hayır, sinirlerim bozuluyor. Çok özür dilerim ya. Aranızdaki pazarlığa karışmak istemem ama ha. Ege'nin sana verdiğim mobilyaları karşılığı olarak sen parasıyla mı aldın, çok özür dilerim. Karşılığını veriyorum. Al kurtul diyorum ya. Çok uygun fiyat diye falan deyince para aldım. Sonra dedim ya uygun fiyattan vazgeçtim. Hatta al kurtul dedim yani. Ama şimdi Fahir'in ceketiyle ev kurulur. Benimki ayrıca birkaç parça salon mobilyası. Doğru. Ya nedir ki onlar? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Eren Dedeoğlu ben. Eren Bey hoş geldiniz. Kaç hoş yaşındasınız? 24. 24 yaşındayım. Öyle evet, kıyafetine düşkün, giyimine özenen birisi olarak mı tanınıyorsunuz Eren Bey? Yani sayılabilir aslında. Son zamanlarda kendi şirketimizdeki işleri de düşünecek olursak kıyafetlerimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Ne işle uğraşıyorsunuz? Biz web yazılımlarıyla uğraşıyoruz. Zaten. Ne gerek var? Web yazılımcısı dediğim pis bir tişört, yırtık kodla bilgisayar başında duran adam değil mi? Yani genelde e-ticaret sayfaları ve elektronik ödeme falan daha akademik yapıda yazılımlarla uğraştığımızı düşünürsek. Ha, bir de müşterilere de güven vermeniz gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Peki o zaman dinliyoruz hikayenizi, buyurun. Şimdi biz bu sararın bayilerinden birine bir sayfa yapmıştık. Ve sayfa karşılığında da aslında hani maddi olarak değil de hani kıyafet olarak bir şey istedik. Sizi giydirdiler yani. Üstünüze ya, başınıza yaptılar. Parasını ben vermedim ama çok güzel bir kıyafetim vardı. Bu sararın Sartorya serisi vardı. Bilmiyorum, belki biliyor musunuz da ipekten yapılmış ceket takım falan böyle. Vay vay vay. Ben böyle bir takım istemiştim. Yutkularak vermişlerdi ama böyle pahalı bir takımım var. Piyasa yani. Değeri neydi o zamanki? Valla euro bazında satılıyordu. Ya bildiğim kadarıyla 1500 ya da 2000 euro falan gibi bir şey. Euro! Ha! Euro! Benim. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Ben o takımı giyemiyorum. Giyemezsin tabii. Mafya değilsin. Şey değilsin. Takımı aldıktan sonra inanılmaz kilo aldım. Bir şey soracağım. Kaç şu anda, yani takımı aldığında kaç kiloydun? 80 civarındaydım. Çok güzel. Boyunu söyle. 1.78. Allah kahretmesin. Bir 10 santim daha uzun olaydın. Ne yapacaktın? Beyaz ceketle mi değiştirecektin Fahir? Vallahi çok güzel. Ya ipek takım parlıyor mu kumaşı öyle mafya takım elbiseleri gibi? Yok hayır, böyle %100 ipekten yapılmıyor tabii ki. Ama hani böyle hafif tüyümsü yapısı var. Ama böyle çok düzgün duruyor. Hani kesinlikle böyle kıvışmış gibi durmuyor. Rengi peki? Siyah. Hadi ya. Eren, bir şey sormak istiyorum. Sen şimdi... Gittin orada mağaza yetkilisine. Bana para vermiyorsanız ipek takım isterim mi dedin? Yok, ipek takım isterim demedim ben. Ben oradaki takımlara falan bakıyordum. Çok fazla çeşitli var sararım. Hani biz web sayfasında yaptığımız için tabii. Sen web sayfasını yazdın. Bir de ilan panosu gibi dolaşıyorsun maşallah. Ya tabii hangi takımın iyi olduğunu falan web sayfasını yaparken öğrendik. Ha, oradan biliyorsun. Çakal, içeriden vurdu adam yani. Oradan da hani zaten resimlerinden falan da belli oluyordu yani. Ama tabii artık onların ahı mı değeri ne değeri, ben 98 kilo olunca... Kaç kere giydin peki Eren? İki kez giyebildim. Nerede giydin? Birincisi bir görüşmede giydim. Çok böyle hani severek gittiğim bir görüşmede giydim. Diğerinde de ablamın bir etkinliğinde giydim. Hani düğünde değil ama hani böyle bir yemek gibi bir etkinliği olmuştu, orada giyebildim sadece. Bir şey soracağım, o görüşme nasıl geçti? Görüşme çok güzel geçti ama ben kendimi çok rahatsız hissettim. Çünkü böyle hani hayatım boyunca belki alamayacağım bir takım üzerimde taşıyınca... Hani pek şey olmadı. Bu alışık olmayan vücutta pek takım durmaz. Evet, dediğimiz belki de onun gibi bir şey oldu. O yüzden de çok hızlı kilo aldım ve kilo veremiyorum. Eren yani. Benden sana bir tavsiye. Ben de hemen hemen benzer bir hikaye var bende de. Bende de tam tersi olmuştu. Kilo verdiğim için giyememiştim ve bir kere giymiştim. Onu hayır şey yapabiliyorsun. Değiştirebiliyorsun gidip. Yani öyle sen mi? O aldığın mağazaya git, durumu açıkla. Böyle böyle oldu, böyle böyle oldu diye. İki kere giydim de yarı fiyatından bile değil bence. Bir 100 euro falan daha verirsen çok güzel şahane yeni takımını yani değiştirme alır. Şansını bence kullan. Allah Allah, yaparlar mı acaba? Yaparlar ya. Bugün bir arayayım ben. Tabii canım, gardıropta yatacaksın lan. Olmaz geliyor ya, ipek takım yatmasın öyle. Çok teşekkürler Eren, görüşmek üzere. Teşekkür ederim, kolay gelsin, çok sağ ol. 1500 euroluk takımla herhalde erkekler kategorisinin başında. Evet. Birinci, şu anda birinci, bir de 1500-2000 dedi. Hata payı 500 euro zaten Eren'in kıyafeti. Bir düğmesi 500 eurodan başlar. Eren'i koparsa şimdi. Vay be. Çok havalıymış ya. Ya şimdi öyle bir takım elbisen olsun. Nereye gideceksin? Sabah radyoya gelsen. Ya ben... Olmaz. Sabah köpeklerden kaçıyoruz bazen yani öyle. 2000 euroluk takım içinde ceketi tuta tuta köpekten mi kaçacaksın? Ya köpek paçayı yakalasa var ya, köpeği alır gelirim ben ya. Hakikaten yani. Ama şey, dikkatli ısın. Koparmasın diye. O bacak şey alınır. Belki dişi takılmıştır diye hiç kıpırdatmadan. Pantolonu mu çıkaracaksın? Köpek beni nereye götürse giderim vallahi öyle olsun. Bir yerde bırakacak zaten. Oraya da şey götürsün tersi. Hafif bir şey koyar. Astar mastar bir şeyle kapatır. Hallederiz, onu ördürürüm ben bile ya. Hakikaten güzelmiş. Başka nereye gidelim ki 1500 takım yani? Bir düğüne gitsen gelinden daha görkemlisin. Çok olmaz. Havalı bir şey ama ya. 1500 euroluk takım ben istedim. Peki, yani. İpek olduğu anlaşılıyor mu ya? Anlaşılır takıma abi böyle ya. Uzaktan bakınca. Şıkır şıkır 500 metreden belli eder kendini. Nasıl senin o kahverengi takımın kendini duvarların arkasından bile belli ediyorsa yabanlığıyla, pahalısı da belli ediyoruz büyük ihtimal. Ya niye öyle diyorsunuz? Niye canım? Bizde de öyle bir şey vardı. Aslında bizim üçümüzün aldıklarımızı toplasak etmez mi? Etmez canım. 500 euro bile etmiyor değil mi? Belki 100 euro. Eksiler var çünkü. Doğru abi. Adam bir tane kadife takımı aldı. Ben bir tane Yani çok güzel laciler. Çok güzel lacidi. Gri, grimsimsi ama tam ne olduğu meşhul muallakta diye. Ve seninki de ne oldu? Aa, sen blazer ceketler falan. Bir tane ceket aldım. Hepsini toplasan işte sen ben böyle bir Eren 200-300 ya. Euro etsek Oktay Demirci eksi 100 ile girince 200 euroya düşüyoruz. Yani. Sevgili dinleyiciler, hava atma imkanı var. Şimdi artık kıyafeti giyemiyor olsanız bile şanı yürüyor bu sabah modern sabahlarda. Ha, adam mesela şeydir, evleniyordur, gelinliğin parasını ödemiştir. Ha, alıp da giyemedi. Alıp da kendi de giymemiş olabilir. 5000 euroluk gelinlikler var bugün. Bugünden. Bugün günümüzde gelinlik çok moda. Zaten erkeklerin birazcık daha sınırlı galiba ya. Bir takım elbise var. Başka ne var görkemli kıyafet olarak pahalı? Pahalı kıyafet. Ceket. Bond çanta. Onlar abi o kıyafete giyer, girer girmez. Ayakkabı dedim. Olabilir bak. Ayakkabı alacağım. Ayakkabı da. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici konserinin davetiyelerini dağıtıyoruz. Başlıyoruz önümüzdeki günlerde de Radyo 3'de her saatte kazanma şansınız var bu davetiyelerden. Bu neydi, 30 milyonluk gümüş dondan sonra en pahalı kıyafetler konusu açıldı. Ve Eren gündeme bomba gibi düşen takım elbisesiyle şu anda hepimizi etkisi altına almış durumda. Kıyafetleriniz arasındaki en pahalı... Ya zaten biz en pahalısını vereceğiz diye bir şey yok. Ha tabii canım. Ha yani siz kimse de şey demesin bizim... Onu aşamayacağız falan diye. Herkes kendi durumuna göre. Atıyorum ben bazı gün oluyor. 1 liralık alışveriş yapıyorum, ona fiş alıyorum. Benim herhalde en pahalı aldığım şey... Zamanında çok güzel bir hırka almıştım bak. Biliyorum. Güzel bir hırka. Neşeli yani. Hırkayı mı diyorsun? Aha. Hala da... Giyersin. Gerçi artık böyle üşümediğim için falan pek giyemiyorum da. Ne, bütün kış giydin gene sen onu be? Yok canım, kış giydin. Niye giydin? Çirkin montla geçirdik bütün kışı. Hangi çirkin mont ya? Var ya böyle. Şu siyah mı? Siz iğreniyorsunuz benden. İçi çok sıcak değil mi? Siyah olan değil mi? Aha. Yani sen zaten bir daha giymemek için giyiyorsun değil mi ya? O montu. Ayakkabılarda da öyle. Öyle evet. Ya ama işte eskimiyor Ege senin giydiğin şey. Nasıl, yere mi basmıyorum, ne yapıyorum onu da anlamıyorum ya. Temiz temiz mi giyiyorum? Güzel güzel mi giyiyorum? Bedenim mi çok barışık kıyafetlerle, onu da anlamış değilim. Neyse, bunu konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hüsnü Şenlendirici Brooklyn Funk Essentials konser davetiyelerini veriyoruz. 17 Haziran'da gerçekleşecek konser. Ve bu sabah en pahalı kıyafetlerinizden bahsediyoruz. Sırada bakalım kim var? Ne kadarlık bir meblağdan bahsedeceğiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Gül Kutlu ile görüşüyorsunuz. Gül Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Gül Hanım? Şu anda işimdeyim. Ne işle uğraşıyorsunuz? Tıbbi sekreterlik yapıyorum üniversite hastanesinde. Ha, ne kadar güzel. Evet, 657'li olarak, bahtsız bir 657'li olarak. 657 olarak yetele mi? Ama harcayabiliyor musunuz güzel paralar? Vallahi çok güzel paralar harcadığımızı söyleyemeyeceğim. Çünkü çok güzel paralar vermiyorlar bize. Ama zamanında bir hovardalık yaptınız galiba. Bu sene yaptım, evet. Yaptınız. Dinliyoruz efendim. İlk defa kendime bir deri ceket aldım. Vay vay vay vay vay. Üstelik de 245 YTL verdim. Tabii biraz önceki dinleyicinin artık kulağımı oluyor benim yaptığım bu harcama. Aa, o para vermemiş ki. O para bence ben var. Verdim ama yani bir devlet memuru olarak 245 YTL verdim ve çok büyük indirimlerden biraz yararlanarak aldım. Biraz anlatır mısınız bu deri ceketi? Hayatınızda önemli yer işgal eden. Evet, çok güzel bir ceket. İlk defa bir deri ceket aldım kendime. Çok güzel kandırıldım. Ama rengi çok nefis. Taba rengi değil mi? Böyle çok açık bir renk, yani çok özel bir renk ve tek kalmış bir renkti zaten. Açık renk derken yani neyin açığı? Böyle tabanın daha böyle açığı. İşte tamam, ben de bu sene aldım da o yüzden aynı fiyata. Kahve gibi bir şey böyle. Hatta yemin ediyorum. Yeri de söyleyebilir miyim? Vallahi isterseniz şimdi sarar mağazası zaten yere göğe sığdıramadık. İyice bir tekstil haftasına çevirmeyelim. Abi hayır, biz de sarar mağazasına gidelim madem öyle. Yok yok. Biz de bunlardan istiyoruz. Söylemeyeyim o zaman peki. Çünkü tek kalmıştı zaten. İstanbul'dan gelmiş. Buradaki bir fabrika mağazasından almıştım zaten. Gül Hanım, siz firmanın. Evli miydiniz? Ben hayır, evli değilim. Ayrıldım eşimden. 7 yaşında bir kızım var. Kızınız var? Evet, onunla birlikte yaşıyorum. Bu konsere de gitmek istiyorum. Aa, Kızınız mı seviyor üst düşenden? Kızım da çok sever. Ama kızımı o gün o saatte götüremeyeceğim. Çünkü ertesi gün okula gidecek. Onun yerine deri ceketi mi götüreceksiniz? Efendim? Deri ceketi mi götüreceksiniz kızınızı? Deri ceketi de götüremeyeceğim çünkü. Aa, hava sıcak oluyor. Ama gerçek geceleri biraz serinleşiyor. Biraz serin olabilir ama hani sırf böyle ben bu ceket sayesinde kazandım deyip herhalde kazanacağım bu davetiyeyi. Ya bence şeyi zorunlu kılalım ya. Kim neyli o kıyafetle, kıyafetle gelsin. Aldığı kıyafetle gelsin. Mesela yani gelinlik diyen olursa gelinlikle gelsin. Gelsin tabii. Herhalde gülsün tamam. Bana ne? Tabii canım gelsin zaten telefonu arıyor. Ona göre aslında seçim yaparız. Aslında gelinliğim hediye olarak dikildi bana. Öyle olmaz. Gerçi onun da kumaşına o zaman çok iyi bir para vermiştim de. O da var. Deri ceket konusunda ama şanslısınız. Yani mesela Eren'e giderse davetiye şimdi o takım elbiseyle nasıl oturacak o çimlere? Değil mi? O açık alana, o güzel şeye nasıl yok, oturacak? Yok ben gelinliğimle de gelebilirim. O elbise gibi bir şeydi zaten. Peki çok teşekkürler efendim. Ederim. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. İyi ki varsınız. Sağ olun efendim. Deri ceket de hakikaten bir abi, lüks tüketime giriyor ya. Ben aldım bu suyu çıkarmadım mı giriyor? Ben anlamıyorum. Niye lüks şey abi ne yapacaksın? Deri abicim deri ne olacak deri deri. Var mı deri ceketin? Kadife'ye benzemez. Kadife'ye benzemez. İyi ki bir deri ceket aldın ya bu sene. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Burcu ben. Burcu Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Benimki de çok pahalı bir elbise sayılmaz ama ben düşündükçe içime oturur. Böyle kanayan bir yaradır bağrımda. Neydi? Ne zaman 5 milyona ihtiyacım olsa hep o elbise geliyor gözümün önüne. 5 milyon mu? Yani ne zaman bir 5 milyona ihtiyacım olsa hı-hı. Bazen 5 milyona bile muhtaç kalıyorum. Hep o elbiseye verdiğim para aklıma geliyor. Ne kadar verdiğiniz zamanla? 150 milyon vermiştim ama maaşım o zaman 750 milyondu. Hadi canım 5'te birini verdiniz. Gömdünüz yani ev kirası gibi. Ne aldınız peki ne bu? Bir elbise ve şey yani göğüs dekolteli, bacak dekolteli. Hadi ya. Yani günlük giymek için bir elbise, abiye de değil. Yani hiçbir şekilde bacak yere... dekoltesi demek mini ya, mi demek? Yok mini değil. Yırt başlı mı demek? Dizde ama her iki bacağın üstünde de dizden itibaren yukarı doğru şey. Yırt başlar var. Yırt baş var ya oturunca daha da yukarı çıkıyor. Yani ne renkte acaba? Ayıptı sorması şey. Ne renkte? Hocam ne anlatıyorsunuz bize ya? Yok yani günlük hayat... Neydi bakladığınız biz yani? Günlük hayatta giyilemeyecek şey işte. Ne renk? Rengini söyler misiniz? Ya çiçekli falan öyle. Çiçekli falan da yani ağırlıklı olarak ne renk? Ya eflatun mu galiba? Eflatun mu? Eflatun. Turuncu. Turuncular. Her renk vardı. Her renk okay. Var mıydı? Çiçekli mi elbiseydi? Kaç kere giydiniz onu? 3 kere giymişimdir herhalde. Nerelerde? Ya ofiste giydim. Ofiste ama mi? Olay oldu. Bir garip bakıyordum. Oturamadınız şey, bütün gün elinizde dosyalar oradan oraya koştunuz. O elbisenin hikayesi öyle değil. Ben o elbise 150 milyonu aldım gittim yazlığa. Hı-hı. Ondan sonra şey halamların da hiç sevmediğim bir komşusu vardı. Kadın ona benzer bir elbise. Yırtmaçları da yok. Çok daha güzel. Daha güzel giyilebilecek. Kumaşı falan aynı değil ama deseni aynı. Biçim aynı. 800 TL'ye pazardan almıştı. Hadi ya. Artık kaç binde biri hesaplamadım. Yalan söylemiştir ya. Bence evet, sırf gıcıklığına ya. Ama pazardan aldım dedi böyle oturdu. Şey oturuyordu verandada. İşte insanlar sıra elbisen güzelmişler mi aldın? Ama işte pazardan aldım 8 milyona işte. Ne vereceğim parayı işte. Siz hemen falan. İçeri gidip giyinip gelseydiniz o hakikaten her bir şovunuzu yapsaydınız. İşte pazardan alınan da... Enerji şov mu yaparım orada? Yok bize az önce anlattığınız şey doğruysa gerçekten bir görsel şölen gibi dolaşmış olmanız lazım. Siz ne hayal ederek almıştınız o kıyafeti? O efendim? Yani bir kıyafet alırken de böyle insan bir anda tereddüt de ediyorsa alsam mı almasam mı pahalı mı falan filan derken kafasında bir hayal belirliyor herhalde. Ondan sonra o hayale kanıp alıyor. Siz ne düşünmüştünüz o kıyafetle? Beni zayıf göstereceğini düşünmüştüm. Siz... Bir de herkesin çok beğenip ay ne kadar güzel. Bir de kimse de olmayacağını düşünmüştüm. O yüzden almıştım ama zaten sonra da valizlerim çalındı bir yolculuk sırasında. Hayda. Gitti elbise. Bir de elbise gitti yani. Elbise çalındı mı gitti? İyi ki gitti. Hadi ya. Yani. Size suçluyu söyleyeyim mi? Ben size suçluyu o halanızın komşusu var ya. O kadın. O pis çarpık bacaklarıyla giyecek o açık saçık kıyafeti. Ondan sonra bir daha o tatil beldesinin şeyi kalmayacak. Hatta ben biraz daha böyle bir komplo teorisi kurayım. O sizin çalındıktan sonra mı o halanızın komşusunun üzerinde gördüğünüz o elbiseyi? Pazarda dikmişler yırtmaçlarını satmışlar. Öyle kendisi dikmiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Şimdi şey de var. Mesela ben bir siteler tecrübesi yaşamış bir insan olarak bir ara nerede bir şey görsem o bunu yaptırırım ben falan diye şey yapıyordum. kıyafette öyle bir şey de yok ya. Ben derisini bulsam bu monttan diktirim falan. Yok. Ama beceren de öyle bakıyordur herhalde. Gerçi pantolonlar falan. Pantolonda var. Pantolonda var. Pantolonda var. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ezra. Ezra Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler. Ya ben sonradan ben iş yerindeyim de sonradan açtım radyoyu, tam olarak algılayamadım da aksesuar elbise anlamında mıydı? Yok. Biz pahalı kıyafetlerden bahsediyoruz. Pahalı kıyafet. Kıyafet almış. Ya ben ayakkabı almıştım da. Olur. Ne kadar verdiniz? Ya şöyle bir şey var. Ben öğrenciyken almıştım bunu. Yaklaşık bir 4 yıl önce falan. 180 milyon vermiştim. Ama cebimde de çok fazla bir para yoktu. Böyle taksite falan bindirmiştik ama. Hala ödüyorsunuz. Yani çok üzülmüştüm ben ona. Ya ben doktorum. O zamanlar hocam şey demişti, artık ayakkabı o kadar eskimişti ki 2-3 yıl, ben ayakkabıyı çok çabuk yıpratıyorum, böyle parmaklarım falan çıkmıştı, hala giyiyordum ayakkabıyı. Parasını hocam çıkarmak şey için. Demişti bana, Esra Hanım demişti işte itibar açısından lütfen yırtık ayakkabılarla gelmeyin demişti. Hemen fişini çıkarıp gösterseydiniz. Yırtık dediğiniz ayakkabı 180 milyon, hocam diyemediniz mi? Giyemedik tabii. Sonradan giyememiştim ama ben hala giyiyorum o ayakkabıyı. Parmaklarım çıka çıka yani hiç... İşte böyle olmalı zaten. Farkına yani pahalı bir kıyafet alıyorsan onu sonuna kadar, yırtılıncaya kadar, hatta biri yırtıldıktan sonra da giymelisin. Biri fiyatını düşüreceksin abi. Evet ya. Yani biri fiyatını düşüreceğim. Ben ceketi aldım işte 3 kere giydim. 110 TL birim fiyatım var benim ya. O da bugünün parasıyla. Bugünün parasıyla. Esra'nın artık parasıyla. 50 kuruştan bile azdır değil mi günlük giyimi? Tabii canım. Ama yani bir yerden sonra tabii yani en başlarda pahalı bir ayakkabıyı giyiş paran yüksek olabilir ama zaman içinde eskimiş bir ayakkabıyı o parayı vermiş. Nasıl bir ayakkabı böyle bu? Bir şey var. Yani spor bir ayakkabı. Yani kırmızı bir ayakkabıydı. Ben hatta onu şeylerde görmüştüm. Yani o dönem mankenlerde falan. Bu gülle atan kızlar falan giyiyordu ayakkabıyı. Ne atan kızlar? Gülle atan mı? Gülle. Gülleci kız ayakkabısı mı aldınız? Birden şimdi gözümüzde başka bir şeyler canlanmaya başladı. Hayır kilo falan bir insan değilim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Oldu. Görüşmek üzere. Gülleci demeseniz daha konuşacak. Gülleci içinde bir tat kaçıyor insanın ya. Ne konuşacağım ben gülleciyle? Niye canım? Gülleci. Böyle konuşuyorsun başka gülleci gene. Ne oldu gülleciyle alıp veremediğin ne var? Hiç valla. Güzelmiş. Ay, bugüne kadar dediğim bu dakikaya kadar bir ayakkabı, bir göğüs ve bacak dekolteli elbise. O elbiseye ben çok üzüldüm ama ya. Niye neyine üzüldün Fahir? Oğlum bacak dekoltesi çok kıvamındaydı bence. Bence erkeklerin de artık yavaş yavaş dekolteli kıyafetler giymesi lazım. Ama bizim yani erojen bölgemiz tek bir nokta olduğundan. Olur mu canım? Bazı kadınlar mesela göğüs seviyor erkekte. Bazıları evet, omuz seviyor. Bir gömlek bazıları düşün. Böyle bacak sırt, seviyor. Mesela sırt dekoltesi diye kalça bir şey seven var. Var. Meraklısı var mıdır bilmiyorum. Sırt meraklısı diyen var mıdır bilmiyorum. Vardır seven var. Yani erkekte niye sırt dekoltesi ben yok? Ben biliyorum mesela erkekte bazıları popo seviyor mesela. O dekoltesi olmaz da onu daha ön plana çıkartıcı bir şeyler olur. O çok çirkin bir şey oluyor Fahir. Ön plana bazı... çıkartıcı şey dedi. Tight mı? Evet abi. Hayır tight. Ya arkası böyle şey olan cüzdan. Cüzdan ve sigara paketiyle bunu sağlayabiliriz. Kadının güzel, hoşuna doğru. Giden birisi. Omuz arkası mesela. Tamamen mesela şey olan aslında olmayan pantolonlar var abi. Ha doğru çok söylüyor. Çok çirkin ama ya. Çok çirkin. Hayır. Sadece o bölge açık. Şey maymun türü var ya bir tane. Onun gibi geziyorsun. Makak mı? Makak tipi bir şey. O işte kırmızı oluyor ya. Sonra askılı giyebilirsin Ege bak ben sana söyleyeyim. Neyse gömlek giymeyi sırt pantolon askısıyla mı dolaşıyor? Hayır canım sadece askılı bir bluz mesela. Bluz mu? ben alacağım sana aslında. Ve ya biz niye elbise giyelim? Ben de elbise giymek istiyorum ya. Yani de Mısır'dan gelmiş bir tane şey vardı. Onu işte onu getirsene bana. Mısır rahatı. Yalnız ona da yırtmaç lazım. Evet şey. Böyle bağdaş kurarak oturduğum için böyle bacakları her şey etekleri toplamak zorunda kalıyorsun. O da çirkin bir görüntü. Böyle güzel yırtmaçlı bir entariye ihtiyacım var benim. Entari mi? Emprime. Emprime de emprime. Biz bir zamanlar onu konuşmuştuk programda. Arapların o kafasına taktığı şeye ne deniyor diye. Kimse adam akıllı bir fikir. Herkes başka bir şey söylemişti. Herkes başka bir şey söylemişti. O kıyafete de bir şey diyememişlerdi. Emprime de işte diyorum. Ya. Emprime mi diyeyim? Emprime. Emprimece, emprimece. Akşama kalmadı. O zaman. Hadi o zaman. Tarihliyi belirleyelim. 9.58 olmuş saat. Brooklyn Funk Essentials and Hüsnü Şenlendirici. Ama bir şey söyleyeceğim. Neyse sonra söyleyeceğim. Teneffüste. Deri ceketli Gül Hanım'a verelim mi? Deri ceketli Gül Hanım'a verelim. Deri ceket her zaman kazandırır arkadaş. Çatır çatır böylece... 245 TL'yi saymış. Deri ceketini almış. Ha! Diğer dinleyicilerimiz de tabii ki çatır çatır sayarak almış. Eren dışında ama. Gül Hanım'a verelim bugünlük. Gül Hanım'ın yeni bir de daha. Şimdi evet, bu sene hala almış. Üstünden çok zaman geçmediği için suçluluk duygusu vardı. Ya, çok mu verdik bilmem ne. Onun yerine şöyle mi alsaydık falan. Bir hayrını görsün. Bir hayrını görsün. Konserde neşesini bulsun. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.